Beric Traventorsman. Büyük Üretim. Seslendiren Akın Altan. Bay E.L. Winthrop, tatilini geçirmek üzere Meksika Cumhuriyeti'ne gelmişti. Bir süre önce, garip ve gerçekten yabani olan bu ülkenin, Rotary ve Lions kulüp üyeleri tarafından yeterli derecede bilinmediğini fark etmişti. Dünyadaki onurlu görevlerinin bilincinde olan bu kulüplerin üyesi ve iyi bir Amerikan yurttaşı olduğundan bu ihmali onarmanın kendisine düştüğüne karar vermişti. Bu yeni merakını tatmin fırsatları aradığından gelip geçeni bol patikalardan uzak duruyor ve ne haritalarda gösterilmiş ne de A Fortiori gezi şirketleri tarafından yabancı turistlere tavsiye edilmiş bölgelerde serüvenlere atılıyordu. İşte böylece bir gün Oaxaca eyaletinde, küçük garip bir kızılderili köyünde buldu kendini. Kaldırım, musluk suyu ve mum dışında, yapay aydınlanmayı tanımayan bu Pueblicito'nun tozlu ana yolundan yürürken, palmiye yapraklarından yapılma Acalito denen bir kulübenin eşiğine oturmuş bir kızılderiliye rastladı. Kızılderili, köyü dört bir yandan çeviren büyük ormandan topladığı binbir türlü bitkinin lifleriyle küçük sepetler örüyordu. Bu lifler, Kızılderili tarafından dikkatle hazırlandıktan başka, çeşitli bitkilerden, kabuklardan ve köklerden, hatta bazı böceklerden, yalnızca kendisinin ve yakınlarının bildiği bir yöntemle çıkarılan boyalarla renklendiriliyordu. Ama temel uğraşısı da bu değildi. Bir köylüydü her şeyden önce. Çok emek, çok alın teri, yağmur, güneş, rüzgar, zararlı kuşlar ve böcekler konusunda bitmez tükenmez sıkıntılara karşılık, küçük ve az verimli toprağının kendisine verdiğiyle yaşıyordu. Tarlada yapacak başka işi olmadığı zaman sepet örüyordu. Çünkü boş oturmaktan nefret ederdi. Ve bu sepetlerin satışı ne kadar sınırlı olursa olsun, mütebazı gelirinde küçük bir artış sağlıyordu. Basit bir köylüydü. Ama aynı zamanda gerçek ve tam bir sanatçı olduğunu anlamak için küçük sepetlerini görmek yeterliydi. Her sepet, olağanüstü kuş, çiçek, kelebek, sincap, antilop ve kaplan resimleriyle süslüydü. En şaşırtıcısı da, bu rengarenk görüntülerin sepetlerin üzerlerine çizilmiş değil de, kıyaslanmaz bir ustalıkla örülmüş olmalarıydı. Üstelik adam bir resimden ya da herhangi bir modelden esinlenmiyordu. İş ilerledikçe, bir büyücülük ürünü gibi beliriyordu motifler. Ama sepet tamamen bitmeden neyi simgelediklerini kestirme olanağı yoktu. Küçük komşu kentin pazarında bunları satın alanlar, dikiş sepeti, masa ya da pencere kenarı süsü, incik boncuk kutusu olarak kullanıyorlardı. İçlerine mücevher, çiçek ya da küçük bebekler koyuyordu kadınlar. Çok çeşitli biçimlerde kullanabiliyorlardı. Kızılderili, her 20 kadar sepet bitirdiğinde, pazar kurulduğu gün kente götürüyordu onları. Bunun için bazen gece yarısı yola koyulması gerekiyordu. Çünkü bir tek eşeği vardı ve çoğu kez bir gün öncesi eşek kaybolur, bütün yolu yaya gidip dönerdi. Pazarda satış yapabilmesi için 20 centavos vergi ödemesi gerekiyordu. Lifleri toplamak, hazırlamak ve boyamakla geçen zamanı katmadan, her sepet 20-30 saatlik bir çalışmanın ürünüydü ve bunları tanesi 50 centavosa satıyordu. Alıcının pazarlık etmediği çok enderdi. Kızılderiliye böyle yüksek bir fiyat istediği için çıkışırlardı. ''Adi peteta samanı bu. Ormanda dolu bundan. Hem bu kadar küçük sepet neye yarar ki? 10 centavosa razı olman gerekir. Neyse, hadi bugün yine iyi günümdeyim. 20 centavosa veriyor musun?'' Sonunda Kızılderili alıcıyı 25'e razı ederdi. Ama herif yüzsüzlüğünü sürdürürdü. ''Tüh, yalnız 20 centavos bozuk param var. 20 peso bozar mısın?'' Tabii ki bozamazdı zavallı Kızılderili. Ve 20 centavosla yetinmek zorunda kalırdı. Eğer dünyayı biraz tanısaydı, bunun her ülkede, her gün, her sanatçının başına geldiğini bilirdi. Ve belki de dünyanın tuzu olan ve kültür, uygarlık ve güzelliğin dünyadan yok olmasını engelleyen şu küçük ordunun bir neferi olmaktan gurur duyardı. çoğu kez bütün sepetlerini satamazdı. Çünkü buradaki kişiler de fabrikalarda yapılmış ve birbirine benzeyen şeylerden daha çok hoşlanırlardı. Oysa tam tersine yüzlerce sepet örmüştü. Ama bunların içinde birbirine benzeyen iki tane yoktu. Her biri kendi türünde eşsiz bir sanat eseriydi. Ve nasıl bir Murillo, bir Velázquez'den farklıysa, bunlar da birbirinden farklıydılar. Tabii satamadıklarını geri götürmek istemezdi. O zaman da kendisine dilenci ya da serseri gibi davranılmasını göze alarak kapı kapı dolaştırırdı sepetlerini. Uzun süre yürüyüp, birçok kapı çalıp, bir sürü kötü söz işittikten sonra bazen bir kadın onu durdurur ve 10 centavos uzatırdı. Sonra sanki bu saçma şeyi sırf iyilik olsun diye alıyorum demek ister gibi bu küçük şaheseri bir masanın üzerine fırlatıverirdi. Bu düşünce de bir diğerini hatırlatır ve yüksek sesle eklerdi kadın. Sahi, nereden geliyorsun sen? Indito? Huehuetonok'tan mı? Baksana, gelecek pazara Pueblo'dan 2-3 tane hindi getirebilir misin bana? Ama iyi besili ve ucuz olsunlar. Yoksa almam. Kulübesinin önüne oturmuş sepet ören kızılderili, Bay Winthrop'ı ve meraklı bakışlarını fark etmemiş gibiydi. Aptal aptal durmak istemeyen Amerikalı sordu. Kaça bu sepetler dostum? 50 centavitos, patroncito, bayım, diye cevap verdi kızılderili nezaketle. 4 reales. Güzel, dedi Bay Winthrop. Hareketleri ve ses tonuna bakılırsa, sanki bir demir yolu şirketi satın almıştı. Aldığı sepeti incelerken ekledi. Bu güzel şeyin kime yarışacağını biliyorum. Çok hoşlanacaktır mutlaka. Gerçekte, Kızılderili'nin 3 ya da 4 pezo isteyeceğini tahmin etmişti. Ve sepete fiyatından 6 kez büyük bir değer biçtiğini fark edince, bir anda bu sefil Kızılderili köyünün kendisi gibi dinamik bir iş adamına ne tür olanaklar sağlayacağını anladı. Hiç beklemeden havayı yoklamaya koyuldu. Dostum, dedi. Diyelim ki bu küçük sepetlerden 10 tane satın aldım. Tabii ki hiçbir pratik yararları yok. Eğer 10 tane alırsam kaçtan verirsin? Kızılderili hesap yaparmış gibi birkaç saniye düşündü ve cevap verdi. Eğer 10 tane alırsanız tanesi 45 centavos'tan bırakırım. Senorito gentleman. Çok güzel, amigo. Ya 100 tane alırsam? Kızılderili gözlerini işinden ayırmadan ve hiçbir heyecan belirtisi göstermeden cevap verdi. O zaman belki 40 centavitos'tan bırakırım. Bay Winthrop 16 sepet aldı. Kızılderili'nin elindekiler o kadardı. Bay Winthrop, Meksika'da 3 hafta geçirdikten sonra bu ülkeyi iyice tanıdığına, her şeyi gördüğüne ve sakinleri, onların karakterleri, yaşama biçimleri üzerine her şeyi öğrendiğine inanmış olarak New York'a döndü ve yeniden uygar bir ülke görmekten mutluluk duydu. Bir gün yemeğe giderken bir şekercinin önünden geçiyordu. Vitrine bakarken birden şu uzak Kızılderili köyünden aldığı küçük sepetleri anımsadı. Evinden elinde kalan sepetleri alıp bunları kentin en tanınmış şekerleme imalatçılarından birine götürdü. Bakın, size yepyeni bir şeker kutusu verebilirim. Bu küçük sepetler lüks çikolataları sunmak için çok mükemmel. Bir göz atın ve ne düşündüğünüzü söyleyin. Şekerci sepetleri inceledi ve güzel, özgün, çekici ve ince zevk işi olduklarını anladı. Ama yine de fiyatı öğrenmeden ve imtiyazı alabileceğini bilmeden taşkınlık yapmamaya dikkat etti. Omuz silkti ve cevap verdi. Pek bilmiyorum. Benim aradığım gibi değil pek. Ama deneyebiliriz. Fiyata bağlı tabii ki. Bizim işte paket içindekinden daha pahalı olmamalı. Bir şey söyleyin, diye üsteledi Bay Winthrop. Siz niye ne kadar istediğinizi söylemiyorsunuz? Hayır, Bay Campbell. Bu sepetleri bulan ve yerlerini bilen tek kişi ben olduğuma göre en çok para verene satmak niyetindeyim. Beni anlıyorsunuz sanırım. İyi, dedi şekerci. En çok veren alır. Ortaklarımla konuşacağım. Yarın aynı saatte gelirseniz bir fiyat söylerim. Ertesi gün Bay Campbell, Bay Winthrop'a ''Açık konuşacağım dostum.'' dedi. ''Sanattan anlarım. Bu sepetlerin birer küçük sanat eseri olduğu inkar edilemez. Ama bildiğiniz gibi biz sanat eserleri ticareti yapmıyoruz. Ve bu sepetleri çikolatalarımız için lüks paket olarak kullanacağız. Güzel paketler ama yine de sadece paket. Şimdi size bir fiyat vereceğim. Ondan bir sent yukarı çıkamayız. Tanesi $1.25. Bay Winthrop yerinden öyle bir sıçradı ki şekerci ters yorumlayıp aceleyle ekledi. Tamam tamam, hemen sinirlenmeyin. $1.5'a çıkabiliriz. $1.75 diyelim, dedi Winthrop alnındaki terleri silerek. Kabul. $1.75. New York'ta teslim. Taşıması sizden. Gümrük masrafları bizden. Anlaştık mı? Anlaştık, dedi Bay Winthrop. Tam gidecekti ki, şekerci ekledi. Yalnız bir şart var. 200-300 sepet bir işimize yaramaz. En az 10.000 tane ya da 1.000 düzine istiyoruz. Ve en az 12 farklı model. Bu konuda da anlaştık mı? İsterseniz 60 model olsun. Daha iyi olur. Ve bize 10.000 taneyi Ekim başına kadar teslim edebileceğinize emin misiniz? Kesinlikle, dedi Bay Winthrop sözleşmeyi imzalarken. Bütün yolculuk boyunca Bay Winthrop, elinde kağıt kalem bu işten vurabileceği vurgunu hesaplayıp durdu. Yani, kısaca, Allah kahretsin nerede bu kalem? Heh işte. 10.000 sepetten net kar, $15.440. Aman tanrım, $15.000 cepte demektir. Bu ülke o kadar da geri değilmiş. Kızılderili'yi Hakalitos'un önünde otururken buldu. Sanki geçen rastlaşmalarından bu yana hiç kımıldamamıştı. ''Buenos tardes mi amigo?'' dedi Bay Winthrop. ''Nasılsınız?'' Kızılderili kalktı, şapkasını çıkardı, nezaketle eğildi ve tatlı bir sesle cevap verdi. ''Hoş geldiniz Patron Sito.'' ''İyiyim. Teşekkür ederim.'' ''Muy buenos tardes.'' Bu ev ve bütün varım yoğum emrinizdedir. Sonra oturdu ve özür diledi. Pardoneme patroncito. Gün ışığından yararlanmam gerek. Az sonra karanlık basacak. Size çok iyi bir iş getiriyorum, dedi Bay Winthrop. Çok iyi, senyor. Zevkle yaparım. Durumu öğrenince sevinçten çıldıracak, diye düşündü Bay Winthrop ve yüksek sesle devam etti. ''Bana bu küçük sepetlerden 1.000 tane yapabilir misiniz?'' ''Niçin olmasın, Patron Sito? 16 tane yapabildiğime göre 1.000 tane de yapabilirim.'' ''Çok güzel. Ya 5.000 tane?'' ''Tabii, senyor. Güzel. Ya 10.000 tane istesem? Ne dersiniz? Kaçtan verirsiniz?'' ''Ne kadar isterseniz yapabilirim, senyor.'' Çok ustayımdır bu işte. Bütün bu eyalette benim kadar ustası yoktur. Ben de öyle düşünüyordum. Diyelim ki 10.000 tane istedim. Ne kadar zamanda verebilirsiniz bunları? Kızılderili işini bırakmadan başını bir o yana bir bu yana salladı. Sanki böyle bir girişimin kaç güne ya da haftaya mal olacağını hesaplıyordu. Birkaç dakika sonra yavaşça konuştu. Bu kadar sepet örmem için çok zaman gerek, Patron Sito. Kullanılmadan önce lifler iyice kurumuş olmalı. Ve kurudukları süre içinde esneklikleri, yumuşaklıkları ve doğal renkleri kaybolmasın diye özel bir biçimde işlemek gerekiyor. Kuruyken bile çok taze görünmeliler. Yoksa samana benzerler. Sonra boya çıkardığım bitkileri, kökleri, kabukları ve böcekleri toplamalıyım. Bu da, inanın çok zaman alır. Bitkiler, ayın uygun olduğu zaman toplanmalıdır. Yoksa istenen rengi vermezler. Böcekleri de uygun anı gözleyerek ve belli koşullarda toplayabilirim. Ama tabii ki Pepesito. İstediğiniz kadar kanastitas yapabilirim. Hatta isterseniz 3 düzine bile yaparım. Yeter ki zaman verin. 3 düzine mi? Diye bağırdı Bay Winthrop kollarını kaldırarak. 3 düzine ha? Düş görüyor sandı kendini. Kapı kapı dolaşmadan ve sokak köpekleri gibi tekmelenmeden 10.000 sepet satabileceğini öğrenince Kızılderili'nin sevinçten çıldıracağını sanmıştı. Yeniden fiyat meselesini attı ortaya. Bu yönden Kızılderili'yi kandırmayı umuyordu. 100 sepet alırsam, tanesini 40 centavos'tan bırakacağınızı söylemiştiniz. Öyle mi dostum? Aynı öyle, Pepesito. Güzel, dedi Bay Winthrop, yeniden cesareti ele alarak. Şimdi, 1.000 tane ısmarlarsam, yani 10 misli, kaçtan verirsiniz? Bu sayı, Kızılderili'nin anlayışı için çok yüksekti. Bay Winthrop'ın gelişinden bu yana ilk kez işini bıraktı ve anlamaya çalıştı. Birkaç sefer başını salladı, şaşkın şaşkın çevresine baktı. Sanki bir yardım arıyordu. Sonunda cevap verdi. Özür dilerim, Pepesito. Ama hesaplaması çok güç. İsterseniz yarın gelin. O zaman cevap verebileceğimi sanıyorum. Bay Winthrop, ertesi sabah kulübeye geldiğinde, günaydın demek zahmetine katlanmadan sorulara başladı. 10.000 sepet için fiyatı hesapladın mı? Si, Patroncito. Ama inanın çok uğraştım. Çünkü sizin paranızı boş yere almak istemem. Tamam, amigo, tamam. Bu kadar palavra yeter. Fiyat? Eğer 1.000 kanastitas yaparsam tanesi 3 pezodan satarım. 5.000 tane yaparsam 9 pezodan olur. Eğer 10.000 tane isterseniz, tanesini 15 pezodan aşağı vermem. Hemen işinin başına oturdu. Sanki bu gereksiz gevezeliklerle fazla zaman kaybettiği gelmişti aklına. Bay Winthrop, yetersiz İspanyolcasının kendisine kötü bir oyun oynadığını düşündü. 10.000 tane alırsam, gerçekten 15 pezo mu dediniz? Aynı öyle, Patroncito. Aman, dostum, olamaz. Ben sizin dostunuzum ve buraya size yardım için geldim. Biliyorum, Patroncito. Teşekkür ederim. İyi, o zaman daha sakin konuşmaya çalışalım. 100 sepet alırsam, tanesini 40 centavos'tan bırakacağınızı söylememiş miydiniz? Si, Pepesito. Aynı öyle dedim. Eğer 100 tane alırsanız, 40 centavos'tan bırakırım. Ama ne yazık ki elimde yok o kadar. Çok güzel, dedi usunu getirdiği izlenimine kapılan Bay Winthrop. Benim anlamadığım, 10.000 tane ısmarlayınca da niye aynı fiyatı söylemediğiniz? Gereksiz yere pazarlık etmeyi sevmem. Ama niçin 20, 50 ya da 100 tane alırsam 40 centavos'tan veriyorsunuz da, 100'den fazla almak istediğimde fiyatı bu kadar artırıyorsunuz? Bueno, Patroncito, anlaması kolay. 1.000 kanastitas, 10 taneden 100 katı fazla iş gerektirir. 10.000 tane ise, o kadar emek ve zaman gerektirir ki, 100 yıl geçse zor bitiririm. 1.000 kanastitas için, 100 tanenin gerektirdiğinden, çok fazla lif ve boya için bitki, kök, kabuk, böcek gerekir. Ormana gidip eğilmek yetmez. İnanın bana. Bazen istediğim açık mavi rengi verecek bir kökü bulmak için 4-5 gün yürürüm. Hem bu kadar çok sepet yapacaksam, mısırım, havucum ve keçilerimle kim ilgilenecek? Pazar yemekleri için kim arada bir tavşan vurup getirecek bana? Mısırım olmazsa, yiyecek tortillasım olmaz. Havuçlarıma bakmazsam, nereden bulurum frioles'leri? Ama sepetleriniz için o kadar çok para vereceğim ki, istemediğiniz kadar çok mısır ve havuç satın alabilirsiniz. Bunu siz söylüyorsunuz, Senyorito. Ben yalnız kendi ektiğim mısıra güvenirim. Başkalarının mısırını yiyebileceğimi sanmıyorum. Sepetleri yapmanıza yardım edecek akrabalarınız yok mu bu köyde? Bir sürü akrabam var köyde. Aslında burada herkes benim akrabam olur. Peki o zaman, siz bana sepet yaparken onlar tarlanıza ekip keçilerinize bakamazlar mı? Hatta daha iyisi, ihtiyacınız olan lifleri ve bitkileri onlar toplayıp hazırlamanıza yardım edebilirler. Yapabilirler, Patron Sito, tabii. Peki o zaman onların hayvanları ve tarlalarıyla kim ilgilenir? Sizin dediğiniz gibi bana yardım ederlerse, kimse tarlada çalışmaz. Mısırın ve havucun fiyatı o kadar yükselir ki, hiçbirimiz bunları satın alamayız. Hepimiz açlıktan ölürüz. Eşyaların fiyatları böyle yükselirse, tanesi 40 centavos'tan nasıl sepet yaparım? Bir tutam tuz ya da bir tek yeşil şili bana bir sepetin fiyatından daha pahalıya gelir. Görüyor musunuz, saygıdeğer Caballero? O kadar çok sepet yaparsam, tanesini 15 pezodan aşağıya gerçekten veremem. Bay Winthrop, iş konusunda çok inatçıydı. Bu tutumu, geldiği ülke göz önüne alınırsa, hiç de o kadar şaşırtıcı değildir. 15 bin doların uçmakta olduğunu hissettikçe, daha da sarılıyordu işe. Bir tür umutsuzluk içinde, Kızılderili ile 2 saate yakın tartıştı, pazarlık etti ve hayatının bu büyük fırsatını kaçırmaması için onu ikna etmeye çalıştı. Kızılderili, bu arada sepetlerini örmeye devam ediyordu. ''Anlıyor musunuz, dostum?'' dedi Bay Winthrop. ''Böyle bir fırsat çıkmaz karşınıza bir daha. Anlamaya çalışın. Bir yanlış hareketle büyük bir serveti tepiyorsunuz. Açıklayayım.'' Defterinden bir yaprak kopardı, sonra bir daha bunların üzerlerini sayılarla doldurdu ve köylüye nasıl bölgenin en zengin adamı olabileceğini anlatmaya koyuldu. Kızılderili cevap vermeden, işten bir hayranlıkla ona bakıyordu. Bu kadar karışık çarpma, bölme ve çıkarmaların bu denli çabuk yapılması olağanüstü bir şeydi onun gözünde. Amerikalı, Kızılderili'nin büyüyen ilgisini fark etti ama niteliği konusunda yanılmıştı. ''İşte, amigo,'' dedi. ''Söylediğimi yaparsanız, bankada tam 4000 pezoluk bir hesabınız olur. Gerçekten dostunuz olduğumu göstermek için bu rakamı yuvarlak olarak 5000'e çıkarmaya hazırım. Hepsi de gümüş.'' Ama Kızılderili, Bay Winthrop'ın söylediklerine bir an bile dikkat etmemişti. Böyle bir paranın hiçbir anlamı yoktu onun için. O yalnızca Bay Winthrop'ın sayıları sıralayıp hesaplarken gösterdiği çabuklukla ilgilenmişti. Ne diyorsunuz? Anlaştık mı? Evet deyin, hemen bir miktar avans vereyim. Daha önce de söyledim, Patron Sito. Tanesi 15 pezo. Ama, Tanrım, diye bağırdı Bay Winthrop umutsuzca. Anlamıyor musunuz? Aynı fiyatı söylemekte inat ediyorsunuz hala. Evet, Patron Sito, diye cevap verdi Kızılderili ilgisizce. Aynı fiyat, çünkü başkasını söyleyemem. Ayrıca sizin bilmediğiniz bir şey daha var, senyor. Bu kanastitasları kendi istediğim gibi, kendi türkümü katarak ve içimde ruhumun küçük parçalarını da örerek yapmalıyım. Eğer sizin istediğiniz kadar yaparsam, ruhumu ve türkülerimi katamam her birine. Hepsi birbirine benzer ve yavaş yavaş yıkılır yüreğim. Sepetlerimin her biri ayrı bir türkü olmalıdır. Sabah uyandığımda, kelebekler gelip üzerlerine konduğunda dinlediğim türküler. Kelebekler, sepetlerimi ve onların güzel renklerini severler. Bunun için gelip konarlar üzerlerine. Ve ben onlara bakarken yeni kanastitaslar düşünürüm. Artık, Senyor Pepesito, beni bağışlayınız ama yeniden işe oturmam gerek. Sizin değerinizde bir Caballero'yu dinlemek benim için büyük bir zevk ve onurdur. Ama çok zaman kaybettim. Öbür gün kentte pazar kurulacak. Gidip sepetlerimi satmalıyım. Ziyaretinize teşekkür ederim, senyor. Adios. İşte böylece Amerikan çöplükleri, Meksikalı bir kızılderilinin, ruhunun düşleri, yüreğinin hıçkırıkları ve sessiz şiirleriyle ördüğü bu küçük sepetlerin rengarenk, boş, yırtılmış, buruşturulmuş bu küçük kanastitasların mezarlığı olmaktan kurtuldu. Son.